Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Tjena, det här är Pontus Wernbloom. Du lyssnar på BP-podd. Lyssna på BB-podd på gt.se och vi är mitt uppe i vår hemma hos Håkan Milde special, vilket är helt underbart på alla sätt. Var glassen god? Den var jättegod. Ja. I BB-podd med Håkan Milde del 1 pratade vi om Håkans fantastiska spelarkarriär, och om ni råkar ha missat det så är det ju bara backa bandet, så att säga. I det här avsnittet går vi in mer på the afterlife och framförallt då hans tid som sportchef i Blåvitt. Men innan dess så ska vi bara påminna om våran fantastiska sponsor Design at Work, a.k.a. Dove i blåvit folkmun, som jag älskar att säga. Det är nog ingen som har missat det. Och Design at Work drivs då av Magnus, som är en stor blåvit supporter och som älskar när de blåvita nätverken handlar av varandra. Och där kommer du in nu i bilden, Håkan. Nu undrar jag, har du någonsin köpt någonting från Magnus? Jag tror inte det, inte i de företag jag är involverad. Jag tror inte jag har gjort det, men det är väl dags att börja göra det kanske. Det är väl dags att ta steget och nu köpa någonting, så att Magnus får in en lite större peng på sitt konto, som gör att han kan trycka in en lite större peng i IFK Göteborg. En så kallad win-win. Precis. Vad är det vi har för speciell aktivitet tillsammans med Magnus då? Vi har världens bästa aktivitet med Magnus. Man kan då alltså vinna att få göra precis vad man vill från profilföretaget Design at Work för 2000 kronor samt ett årskort hos IFK Göteborg 2018. Och hur gör man för att vinna detta? Jo, man går in på Design at Work på Facebook, gillar deras sida och sen så hittar man den produkten på Design at Works hemsida som man tycker är det man skulle vilja göra för 2000 kronor, och skriver det i det lilla kommentarsfältet som finns på ett jättefint, snyggt inlägg på Design at Works Facebook-sida. Vad skulle du göra, Håkan? Nu är det ju snart kallt också, så jag skulle nog köpa en jacka med Lennart och Björnen på. Det har varit snyggt. Eller en bild på dig själv. Ja, varför inte? Vi kan ju alltså tillverka då en logotyp om man nu vill sätta sitt egna varumärke på valfri produkt. Det ordnar vi i sådana fall åt dig. Kan jag då alltså göra en sån här blåtandshögtalare med en bild på mig själv på? Och så kan jag gå och lyssna på podden där jag själv pratar. Och så kan, ja, men så gör du liksom dig själv i profil, kan du sätta den bilden. Det innebär att när du går och håller den här då boomblasten, som vi väljer att kalla den, på stranden, så kommer folk ändå se ditt ansikte på baksidan liksom. Det låter inte som någon bra grej. Det här är mig själv, kanske för mitt ego. Jag har då, om jag vann det här priset hos Design at Work, så hade jag tagit fram 4 stycken små, små t-shirtar. Där hade skrivit 1, 2, 3 och 5 på dem. Och sen hade jag satt dem på så antingen små kultingar eller någonting roligt. Släppt in dem på Ikea. Och så hade jag väntat så här tills vakten hade plockat då 1, 2, 3 och 5, och sen då sett hur jävla febrilt de hade letat efter kulting nummer 4 i detta varuhuset. Du är en ond människa. Jajamän, så kan det bli. Tack så mycket Design at Work för att ni väljer att samarbeta med BB-podd. Nu sitter han och darrar där borta i fåtöljen, glimmar, för nu vet han att nu blir det allvar här. Det här är ju inte rätt man att göra detta på, känner jag ju spontant. Det är dags för mitt kompatibilitetstest. Och då spottar jag egentligen ut ett gäng fördomar mot personen som sitter bredvid mig, och så får vi se om påståendena stämmer eller inte. Och Håkan tittar redan nu med väldigt tveksam blick mot mig. Vi får ju börja snällt här då, och jag säger då påstående 1. Att fullfölja sina barndomsdrömmar är Håkan Mild-kompatibelt. Som den gången du sa till dina polare, "We should start a bar!" Och så gjorde ni det. Ja, vi gjorde ju faktiskt det. Absolut. Nej, men det är väl lite kompatibelt kanske. Ja. Är det en sån grej du hade som så här ung tonåring, att så här, man måste äga en barn? Nej, men alltså alla halvfigurer håller på så här, väl alltid någonstans önskat att äga en restaurang och gå runt där och ha det trevligt. Nu är jag delägare i en restaurang, men jag går inte runt där. Jag har varit otroligt lite operativt, så jag är väldigt glad. Jag har bra kompisar som sköter det, men visst, det är en kul grej. Vill du promota den här restaurangen då? Ja, den heter Buddies i Trollhättan, en bowlingbar restaurang som är skitcool. Dit ska ni åka. Också lite småstadskompatibelt att öppna en bar så kanske. Ja, det kanske det är. Ja, det blev så. Faktum var faktiskt att vi letade efter mark och skulle bygga en golfbana. Men det blev en bowlingbar istället. Det är lätt hänt. Men jag tycker också det är så fint, för att så här, dels så fullföljer du dina drömmar då, som dels då, men vi ska ha en bar, och sen så vi har också fotbollsproffs, och sen så tog han även till den här livslånga så här drömmen som han var 6 år gammal, så här, jag ska sälja glass när jag blir stor. Ja, precis. Nej, inte riktigt. Det är min fru som får ta på sig här. Vi kommer till det. Ja. Ja, men jag har i alla fall ett rätt från början här. Det känns bra. Nästa påstående då. Att gå ut och springa, gärna i samma skor som du fick 2006 i samband med att du tillträdde som sportchef, det är extremt Håkan Mild-kompatibelt. Funkar de så gör ju det. Absolut, finns ingen anledning att ta bort dem om de funkar. Jag har alltså skrivit då... Ja, det är sant. Så, men det som jag inte läste upp i den här meningen som egentligen sa i samband med att du tillträdde som sportchef, de funkar ju. Skrev jag också, men jag läste aldrig det. Alltså två rätt. Okej. Okay. Ja, det var ju läskigt. Det ska faktiskt gärna regna, ja, läskigt, snö. Horisontellt också har man ju bilden. Du kan få se här, Håkan. Ja, det var läskigt faktiskt. Jajamän. Ja. Mm. Gillar du så kallat mildväder som det var snack om ett tag? Gillar du när det är liksom... vindpinat? Nah, vet jag inte. Jag tycker mycket bättre om sol och värme naturligtvis. Men jag har själva tävlingsmomentet när det är sånt, jag har inget emot. Det blir lite karaktärsdanande. Kan det bli fördel för dig själv bara? Liksom? Kan bli det. Har du kvar dina Copa Mundial från sista matchen och använder dem än idag? Nej, det har jag faktiskt. Jag har ett par hyfsat nya Copa Mundial. De få gångerna jag lirar. Till VM i Brasilien så släppte de ju Copa Mundial då i lite olika spännande kulörer. Vad tyckte du om det? Nej, det ska ju vara den riktiga. Skit. Jag misstänkte det. Ja. Nu kommer nästa påstående. Och det här tror jag verkligen på. Att jobba stenhårt med den väl fungerande klassiska knepet tystnad när det kommer till försäljning, det är Håkan Mild-kompatibelt. Du säger ditt pris, inväntar reaktion. Om det så tar 5 minuter, pinsam tystnad är cash för Håkan. Ja, men du har ju gått alla säljkurser som finns här, liksom. Men vet jag inte. I början var det nog inte så, men efter man lär sig mer och mer så är ju tystnad ett bra verktyg när man sitter i förhandlingar. Ja, det är det ju. Och så armarna i kors. Ja, precis. Sitta lite högre också så man tittar ner på individen. Ja, för det finns ju en sån klassisk sägning då att om du börjar babbla direkt efter ditt pris, vi säger så här, ja men 10 000, och då får du och det, då innebär det att man själv tycker att man har satt sig för högt. Va? Ja. Så därför säger man bara, det kostar 10 000, och så är man tyst. Och var det så här förhandlingarna gick till på kamratkåren? Nej, det vet jag inte. Då satt man ju oftast med en agent. Nej. Men i början så var det nog mer att man försökte alltså hitta lösningar och deala lite grann. För man ville vinna varje fight. I slutet blev det nog mer så att liksom vi har den här pengen som vi kan erbjuda. De har liksom sagt. Mm. Och så är det liksom... Lite grann så är det liksom... Sen är det alltid, tid är ju en faktor ändå i alla förhandlingar också, så har man lite tålamod och tid så är det ju oftast bäst. Sen är det ju så, vill man ha bra spelare så är det ju fler än ens egna klubb ofta som är intresserade, och då gäller det att vara aktiv. Inte att vara tyst kanske. Ja, precis. Men har du fått uppleva det mot dig då? Med folk som försöker göra det klassiska säljknepet. Ja, absolut. Är du första talare då? Nej, men det är alltid... Man blir ju lite obekväm i tystnad. Ja. Det blir som arga leken på senkväll med Loken ungefär. Ska jag ge dig tipsen nu då, Håkan, hur du gör nästa gång? Ja. För man tittar ju alltid personen i ögonen i fråga efter man har sagt sitt pris. Höj blicken lite och titta precis ovanför ögonbrynen, precis som jag gör på dig nu. Det ser ut som att jag tittar på dig, men det gör jag inte. Och då kan man falla in i tanken på något helt annat. Och då vinner du alltid den tystnaden. Nu har du läst någon jävla bok här. Varför inte du sportchef? För att jag inte har någon spelförståelse för 5 öre. Nej, det behöver man inte. Nästa påstående då. Det här var för övrigt rätt. Jag är på 3 rätt. Det är viktigt att komma ihåg. Du har ju tagit barnfrågan här. Att totalt isolera sig från sociala medier är Håkan-kompatibelt. Instagram-generationen, fy fan för den. Lite, jag har ju faktiskt Instagram nu för att följa min fru och Julia. Men det är ett kontrollbehov. Nu lät det som att du skulle hålla koll på dem här. Ja, men typ, ja det kan det vara. Och sen när jag började på Radiosporten så tjatade de länge att jag skulle ha Twitterkonto. Och så, nej men jag är inte intresserad av det här, men... förr eller senare då liksom får man ju tillgodose en av sina arbetsgivare, så att jag har ett Twitterkonto också. Men det är ju arbetet här, va? Ja, jag lägger ut inte speciellt mycket. Hade du fått välja själv så hade du inte haft sånt. Då hade du haft fast telefoni hemma. Nej, nu ska vi inte överdriva här. Men jag måste säga att de sociala medierna, det är väl fantastiskt på alla sätt. Men jag är fascinerad över att så många vill berätta om sitt liv och till alla andra. Mm, det är intressant, för jag läste, vem var det som sa, kan det vara Kim Källström? Förlåt om jag säger fel nu. Som jag vet sa det just när det kommer till omklädningsrummet. För alla de här spelarna har ju sina privata Instagram. Och förr i tiden sa han, då firar vi med varann efter en seger. Och nu firar alla med sina telefoner. Det är 22 telefoner upp i luften så fort vi har haft en seger. Upplevde du någonting av den utvecklingen när du var aktiv sportchef egentligen i Göteborg? Ja, absolut, och där var det ju diskussioner, och det blev ju också en fråga att man fick ta bort det, att ha inga, alltså gå inte och förlora en match och sen 5 minuter efter matchen har lagt ut en Instagram-bild eller någon Twitter-kommentar eller något sånt liksom. Det blir bara fel, så att det tog vi bort, så att jag tror vi hade en timme efter något först fick du göra någonting. Numera har det kommit upp en del exempel till och med där vissa spelare har blivit påkomna med att sitta med sociala medier när de sitter på bänken liksom. Ja, då hade jag blivit grymt irriterad, kan jag säga, om jag hade vetat om det. Men jag är ju en dinosaur när det gäller det också, så att jag vill ju själv, jag var ju den typen själv som ville fokusera helst en dag innan, så det, så ser inte det ut idag, så att man får ju vara med, hänga med i tiden lite. Men jag är fascinerad över att det, så många vill berätta om sig själv och vad man gör och inte gör. 2 år senare så kommer det typ Snapchats från vänsterflanken på, när man ska slå inlägg. Liksom. Nej, kanske nästa grej. Liksom. Vi hade mycket med Andrej, IFK Göteborgs marknadschef förut, som jag gillar väldigt mycket, den lilla 1-3 killen. Och vi hade många fighter med att han ville liksom att folk skulle twittra och de skulle skriva bloggar och hålla på. Och jag tyckte bara, det räcker inte att de fokuserar på fotboll. Liksom. Så att det är många roliga diskussioner om det. Han är ju 10 år yngre också. Men det känns också som lite signifikativt för kamratgården. Så att sporten jobbar fan för sig och marknaden jobbar för sig. Och kom inte där och trät emellan nu. Liksom. Men där har du faktiskt fel i det fallet. Visst, man är väl kanske protektionistisk mot sitt eget. Ja. Men vi hade mycket diskussioner, och det ska man ha. Och är det bra grupper, effektiva grupper, så ställer man 20 gånger fler frågor. Och det kan jag säga att det fanns inga problem när det gäller det. Andrej var ofta inne på mitt rum och hade massa frågor, och jag mot honom. För det så är det liksom, bägge vill ju IFK Göteborgs bästa, men vi kanske såg lite olika på saker. Men så jag tror att vi utvecklar varandra. Men man känner ju också, ju äldre spelare, om man säger så, desto mer motstånd mot allt som är nytt eller media och sådär. Och de unga spelarna, det är helt naturligt, en naturlig del av vardagen för dem liksom. Ja, men det är säkert så, absolut. Jag vet, jag kommer ihåg från början, idag så ser du dig själv efter egentligen varje match och analyserar, och det är pulsband och det ena och andra. Men jag vet, i början när vi skulle ha pulsklockor och så för mig själv, så var jag bara irriterad, varför ska någon kolla det liksom? Ska jag behöva ha en klocka på mig, litar de inte på mig? För jag var också så pass ointelligent i det, att det handlar ju om att bli bättre. Men de yngre har ju levt med det hela tiden. Tar man de yngre landslagen, så liksom, de går in i appar liksom, bara titta på hur matchen var och vad de gjorde bra och mindre bra. Liksom. Man måste liksom omfamna det nya också. Absolut, inget snack om det. Men ändå fascinerar fortfarande att folk vill berätta så jävla mycket om sig själva. Det är inte så intressant. Egentligen, jag vet inte. Frågan är nu då när Hannes Stille ska jobba med ungdomar, om vi kommer få se Hannes Stille lägga upp en vinnarselfie längre fram. Vi får se om han akklimatiserar sig till den yngre generationen. Jag har ju fan 4 rätt här. Och vi går vidare då på påstående nummer 5. Och här är jag ju osäker då. Men vi gör en chansning. Utförsåkning. Det kräver ju inget av en man. Längd är det som gäller. Nej, det är faktiskt jättefel. Ja. Faktiskt. Utförsåkning är mycket roligare. Men du åker längd? Nej, jag har inte gjort sedan jag var barn. Men du har ingen hjälm? När jag åker utförsåkning? Ja. Jo, faktiskt, vi åkte, jag var faktiskt här om året, så då hyrde vi skidor och då ingick hjälm. Och alla andra hade hjälm, då hade jag det också. Det var första gången jag hade det. Det är en bra trend som har kommit. Ja, visst är det. Jag var gärna säker på att så här, du åker inte längdskidor för att så här, det är för lite motstånd. Ska du göra det får du vara utan valla. Nej, så är det inte. Ja, men 5 av 5 då. Nej, det hade du inte. Ska vi börja med slutet kanske? Vad gör du idag, Håkan? Du, jag gör lite olika grejer. Jag är delägare i ett par bolag, varav annat en restaurang som heter Buddies, en rekryteringsbemanningsfirma som heter Fiktiv, och så är jag delägare i ett glassbolag som heter Lejret och Björnen. Och så driver jag, har jag ett eget bolag som heter Team Mild, som jobbar med handelskammar, radiosporten och ett antal företag när det gäller organisations. Utveckling. Det som de flesta konfronteras med där, det är ju radiosporten. Konfronteras, det lät inte bra. Nu ja, förstår vad jag menar. Absolut. Absolut. Ja, det, så är det väl. Det gör väl en 15-20 gånger per år ungefär. Är det kul att kommentera matcher? Ledande? Ja. Ja, men det, jag trodde aldrig att jag skulle vara med på den sidan, men när jag fick frågan så gillar jag gillar formatet radio, måste jag erkänna. Det är ganska prestigelöst och de som jobbar där är extremt duktiga, och för min del är det roligt, för jag får fortfarande vara med lite i fotbollen och jag måste ändå ha koll lite grann, så att man måste vara uppdaterad. Så det blir ett kul sätt att hänga med. Du får bra ursäkter för att sitta här uppe i din man cave och, ja, titta, precis, på fotbollsmatcher. Exakt, exakt det också. Och glassbranschen halkade du in genom din hustru, va? Ja, det var det. Hon letade ett litet producerande bolag. Hon kommer från café och dagligvaruhandeln, så att det var hon. Det, tack vare henne jag är inne i den branschen. Men du räddade ju filmen lite, gick det ju ett prat om också där. Ja, det är klart. Det är klart. Hur gick det till egentligen? Nej, Lejret och Björnen gick ju i konkurs, så vi köpte ju konkursen. Så att på så sätt. Men det var faktiskt ganska, hade inte vi gjort det så var det någon annan som har gjort det. Det är ett kärt varumärke som det var ganska många som var intresserade av. Det ska du aldrig avslöja. Du ska ju bara säga att du räddade liksom en, ja, en kulturskatt, ja, från Göteborg. Eller men, hur? Jag vet, men man vill ju säga sanningen. När vi ändå är inne på glass då. Vi har ju en stående fråga som vi brukar få från en av våra lyssnare. Och vi tänker att vi kan ju inte, vi har inte hjärta att inte ta den idag. Nej, idag känns det väldigt rätt. En kille på Twitter som heter Leffe Canossa kallar sig han säger. Han brukar fråga så här: om du vore en glass, vilken skulle du vara då? Och vi måste ju poängtera då att man ska ju inte, man kan inte bara säga den man tycker är godast. Men vilken representerar personen Håkan Lind som glass? Ja. Ja, men då säger jag ekologisk vanilj. Den är ju ganska plain, vardaglig. Men den är äkta, det är bra grejer i den. Det finns inga e-nummer, det är krav och fair trade. Så det är både socialt och miljö. Det vinner i längden. Nej, precis, det gör den. Det är bra grejer. Ja, bra. Bra svarat. Ja, verkligen. Då hamnar vi på punkten Håkan Mild, sportchefen. Och vi var ju inne lite på det här i första avsnittet som handlar om spelarkarriären, nämligen i slutet av spelarkarriären. Men hur kommer det sig att du plötsligt blev sportchef i IFK Göteborg? Det var så att IFK kom i en skattehärva, kan man säga. Och det blev ganska turbulent i föreningen och jag fick frågan om jag kunde vara med och hjälpa till lite grann. Av olika anledningar, och det är absolut, jag är ju, IFK ligger mig varmt om hjärtat, så att det var inga konstigheter, det vill jag gärna, och jag har alltid varit intresserad av organisation och hur kan man bli bättre och vad krävs och sådär, så att jag behövde inte en jättelång övertalning. Men sen så blev ju frågan lite mer skarp om jag ville bli sportchef också, om jag kunde tänka mig att bli det, och då fick man ju sluta spela. Och jag hade ett år kvar på mitt avtal, så att det var väl kanske inte lika givet, men som sagt, jag var intresserad av de här grejerna, så att jag behövde inte någon jättelång övertalningsprocedur. Så som vi upplevde det från supporterhåll, så var det väl också så lite att, alltså, efter hela den här skattehärvan, det fanns väldigt, väldigt lågt förtroende från alla egentligen mot föreningen IFK Göteborg, och då kanske man tar in dig också för att det är en person, en spelare, en liksom lagikon som har väldigt hög tillförlitlighet, som väldigt många känner att det är genuint och äkta liksom. Lite som var inne på med glassen. Tror du att det ligger något i det? Ja, det låter ju trevligt om det var så. Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte tänkt på just i de formerna själv, men hade tänkt det så var det väl kul. Jag kan nästan dra en liten parallell med hur man på många sätt har tänkt när man tagit in Torbjörn Nilsson som assisterande tränare då, liksom. Man går tillbaka till någonting som man vet vad det är som man litar på. Ja, men så kan det ju vara. Det var ju ganska intelligent att göra det för, av IFK. Vad var din liksom, tanke och idé som sportchef då? Hur ville du lägga upp? Liksom, hade du någon strategi i det? Ja, får jag ändå säga att det är en vi-fråga, det är inte en jag-fråga det, men det hade vi ju. Och man försökte komma tillbaka. Man som sagt tappar kulturen lite grann och det är inte så konstigt. Det är lätt hänt liksom, när det sker nya saker som Bossman och det kom in mer tv-pengar i fotbollen etc. Att man kanske tappar riktning lite grann. Men vi vill väl komma tillbaka till någon slags som vi visste hade gjort oss bra förut. Och då pratar man inte om spelidé eller någonting, utan det är rent kultur i föreningen. Så det vill vi ju ta tillbaka. Är det givet att bara för att man har varit en framträdande spelare att man kan jobba på andra sidan skrivbordet, om du förstår vad jag menar? Nej, det är väl inte givet. Det får man ju hoppas att de som frågar mig valde hade tänkt till och trodde det då. Nej, men det är ju inte givet. Ska du jobba med den så måste du vara totalt dedikerad och extremt engagerad. Det är inget man kan göra med vänsterhanden. Så det måste ju vara någon som är villig att lägga tiden och har ambitionen att göra något bra. För jag menar kanske inte bara just det själv, utan man tittar man runt om i nästan alla klubbar så sitter det som sportchef någon före detta spelare liksom. Ja, men det finns nog anledningar till det och jag tror att det kommer förändras i framtiden. Alltså yrket sportchef är ju extremt ungt. Förut hade man en klubbdirektör i klubbarna och sen så blev det en klubbdirektör och så blev det en sportchef, för att det blir mer och mer saker att göra och det blir mer och mer krav på klubbarna också. Så själva sportchefsjobbet är ju inte speciellt gammalt, det kan man säga, som fotbollsspelare som yrke i Sverige heller. Inte speciellt gammalt om man jämför med England och andra stora länder. Men, så att jag tror att det kommer se annorlunda ut och man kanske kommer ha lite annan approach på just sportcheferna i framtiden. Men sen är det ju bra om den som är sportchef ändå har något hum om incitamenten i fotboll. Man pratar ju ofta om ett kontaktnät och så vidare, men ja. Hur var det för dig när du började? Kände du att jag kan ringa den killen i den klubben och den, eller fick du börja från noll med det? Nej, det är klart att man kanske hade vissa kontakter, men det är ju andra, det är ju bra. Relationer är ju bra, så, men det finns ju andra parametrar som gör om du ska lyckas eller inte lyckas. Det är inte bara att du har kontakter, det beror på hur klubben är uppbyggd och så också, så att. Sen jobbar man för ett så pass attraktivt varumärke som IFK Göteborg, så kan jag tänka mig att folk försöker ta väldigt mycket kontakt med en också. Oh ja, så är det ju. Det är ju är det någorlunda framgångsrikt och det finns ett intresse, så det är klart att många vill vara med och få en del av kakan och vara delaktig. Så är det. För där har jag tänkt ganska mycket på att man pratar om när man tillsätter sportchefer, så är det så här, ja, men han har ju varit i alla länder, han är så berest och har jättebra koll. Men samtidigt så är det väldigt sällan du har kontakt med någon direkt på andra sidan, det vill säga någon direkt på andra klubben, utan det är alltid ett agentnätverk däremellan någonstans. Hur gjorde du där? För du kanske inte kunde prata direkt med Wimbledon eller och så vidare. Nej, men alltså, om man vill ha en spelare så löser man ju det. Men jag tror att det är ju en liten bit i det hela. Alltså, det är ju så mycket större tycker jag. Liksom, vart ska klubben någonstans? Mm. Vad vill vi och vilka mål har vi? Och hur ska vi jobba? För jag tycker ofta det kommuniceras just kontaktnät och så vidare. Det är något man väldigt gärna kommunicerar när det kommer till sportchefer. Men det är ju lika viktigt med hur man har tänkt att hur vill vi spela? Hur ska vi uppfostra våra spelare i akademin? Vad ska de vara bra på? Hur ska man spela i A-laget? Det där är ju, det är ju skitbra om du har jättemycket kontakter och du har en jäkla massa pengar och det är bara det handlar om. Men du måste ju massa andra frågor som är minst lika viktiga. Det handlar om att kunna fotboll i någon situationstecken. Ja, och vara intresserad av organisation. Liksom. Det är ju viktigt att man får med sig alla på banan. Det är ju, alltså fotboll är grymt kul och spännande, men inte alls så logiskt. Det är en extremt känslostyrd verksamhet och jag tror att har du inte någon vetskap om det, hur det är och vad som händer när det går bra och när det går dåligt, då får du svårt. Så där är det också en viktig del, tror jag. Det kan också vara en anledning till att man har valt spelare, för en spelare har oftast varit med och fått bra kritik och dålig kritik och hur man hanterar det, och man förstår också hur en grupp hantera de frågorna. Har du ingen vetskap om det så tror jag det är svårt att kanske på något sätt få med sig gruppen också. På lördag så är det faktiskt 10 år sedan IFK Göteborg vann SM-guld senast 2007. Och det var precis i början av din sportchefskarriär så att säga. Vad fasen var det som hände 2007? För det såg ju liksom inte på förhand ut som att Blåvitt var någon favorit i SM-guldet det året. Nej, men vi fick till en bra grupp. Vi fick till vältränade spelare. Vi hade en harmonisk ledarstab och allting föll på plats. Och vi hade spelare som utvecklades väldigt mycket och gjorde otroligt väl ifrån sig. Så att våra ledare och spelare tyckte jag var fantastiska där. Och då menar jag alla, på alla plan. Inte bara ha tålamod och engagemanget och attityden och träna mycket, utan de tog till sig också spelidén som var, och man gjorde det tillsammans. Finns det någon så framgångsformler eller recept? Eller finns det någonting från det året som man kan kopiera och använda sig av igen? Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Och nu kanske inte pratar om taktik och sådär, men man vill ju få en grupp som förstår att gör vi det tillsammans så kan vi göra det, så kan vi gå riktigt långt. Och det är också där. Och år efter år klara av att göra det, det krävs ganska mycket. Men det fanns mycket i den gruppen som man skulle kunna ta med sig till vilket lag som helst. 2012 så kommer det en ganska tydlig riktningsförändring i hur IFK Göteborg agerar på spelarmarknaden framförallt. Kan man väl säga. Det hände en del. Ja, vi kallades för Real Blåvitt och så vidare. Vad låg till grund för att man plötsligt började jobba på ett lite mer offensivt sätt, om man säger så? Ja, så kan man ju säga. Det är fortfarande samma tänk. Sen att man hade möjlighet att ta in spelare på ett annat sätt. Det var spelare som fanns tillgängliga. Det fanns en ekonomi som tillät det också. För vi hade gjort ganska väl ifrån oss när det gäller budgetarbete och etc. Real Blåvitt var det media som kallade oss. Vi hade fortfarande 7-8 spelare som kom underifrån. Så att jag tycker att själva idén på hur vi tänkte förändrades inte. Sen blev det naturligtvis lite större när man tar in de här spelarna som var namn som man kanske inte hade gjort förut. Men det var ju möjligheten att man hade, att det fanns de möjligheterna att göra det. Det var ju många då som tyckte att vi värvade kanske profilerade spelare på samma positioner. Jag vet att det var bland annat Nordin Gerzic och Pontus Fanerud som kom samtidigt. Hur resonerade man där? Nej, men det är en bra fråga. Vi hade försökt att få Pontus i ett antal år men inte lyckats. Och inte nu heller egentligen. Och då valde vi Nordin Gerzic. Och det gjorde vi tidigt. Sen så fick vi möjligheten att ta Pontus Fanerud i alla fall. Och jag vet, vi satt länge, alla ledare, och vi satt länge så att kan vi ta Pontus Fanerud? Har vi plats? Samtidigt och inte ta Pontus Fanerud med den kvaliteten han har, det var nästan tjänstefel tycker jag. Så att din fråga är befogad, men det var så det gick till. Det var mer slumpen och möjligheten att ta. Han hade inte vi tagit han, så hade någon annan tagit han kanske i allsvenskan. An offer you can't refuse. Nej, men lite så är det. Det är en gudabenådad fotbollsspelare, så att vi fick möjligheten och vi tog den. Kanske inte behövde det, men vi gjorde det i alla fall. 2012 där i allmänhet så har ju jag på, i alla fall på min lekmannanivå, känslan av att det var något riktigt, riktigt bra på gång. Så hur vi spelade på planen, det såg ut som att shit, här kommer det hända saker. Och sen så tycker jag att det kanske var en rad av oflyt, konstiga situationer och märkliga saker i matcherna. I de inledande matcherna som gjorde att liksom vi förlorade, vi tappade poäng, vi fick några konstiga domslut mot oss som gjorde att liksom det blev plötsligt en uppförsbacke i någonting som kunde slutat på ett helt annat sätt. Tycker du att jag är ute och cyklar? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi hade många bra prestationer i början av matcherna. Vi spelade bra fotboll, men vi var inte tillräckligt skickliga i den avslutande eller in i straffområdet kan man säga. Sen var vi inte heller tillräckligt skickliga och skydda vår backlinje när vi fick kontringar mot oss till exempel, som skapar också att vi släppte in en del enkla mål. Och när det blir så, och så blir det in en viss osäkerhet, och då kanske man byter lite spelare, och då blir det ytterligare otrygghet, och det ena gav sig, det ena gav sig efter det andra, och vi fick inte till resultaten. Och alltså fotboll och IFK Göteborg, det är resultat. Vi kanske hade haft mer tålamod om vi inte hade haft två sjundeplatser innan. För det blir ju ett enormt tryck utifrån, både massmedialt med att, i och med att man kallat oss Real Blåvitt, och även från supportrar och partner runt omkring också. Så att det var ett hårt tryck på IFK Göteborg. Så hade man kanske inte haft de platserna, sjunde platserna innan, så kanske man hade kanske haft lite längre sträcka att gå på. För ibland så känner man så här säsongsdefinierande ögonblick. Och jag kommer ihåg, jag tror det var en hemmamatch mot Örebro. Och jag tror att Kalle Svensson blir utvisad. Och att vi blir tillbakatryckta, ligger under. Men vi vänder matchen. Och sen så kommer vi tillbaka. Och så på övertid så gör vi faktiskt ett segermål. Han är stille, gör det. Ja. Som blir bortdömt. Ja, precis. Bortdömt på en helt horribel offside-avvinkning. Ja. Jag tror att linjedomaren missar en gubbe som står långt ute i planen. Och jag kände, hade vi satt den, fått den segern, så kanske vi hade kunnat rida vidare på något sätt mot solnedgången. Ja, ja. Det var en sån känsla så jag fick. Så kunde det vara i och för sig, men någon slags, ja. Man får väl de framgångarna man förtjänar lite grann också, så över tid så jämnar det ut sig. Den hårda, bistra verkligheten. Jag tänkte säga, du letar efter den magiska trollformeln. ja. Nej, men det var ett speciellt moment det du pratade om där också. När man, så ja, kändes väldigt ja, mycket. Ja, men då. Så var det också. Det var liksom, fan, inte det också emot. Men hur hanterar du hela den situationen 2012? För jag tänkte att du måste ju blivit enormt ifrågasatt där ganska tidigt. Att du har gjort en jättesatsning och vi får inte de resultaten som den här satsningen kräver. Ja, men det är klart att det är tungt. Sen har jag nog varit ganska... Jag har nog varit ganska bra på att isolera mig då, för du har en bra fasad, ja, i alla fall ganska, någonstans så, och det tror jag är jätteviktigt när man jobbar med det här, för att du kan inte följa med i de här svängningarna, för då dör man, så det blir själsligt dödande om man ska lyssna på allt vad alla tycker och tänker. Så någonstans måste du ha en linje där du tror att du går på. Jag brukar säga det till de tränare jag har haft, att, liksom, att man måste våga tro på det du gör, du måste våga få stryk, för förr eller senare åker du i alla fall. Det måste man våga köra på, och så länge man kan motivera besluten för sig själv, varför gjorde vi det här liksom? Men finns det någon gång som någon verkligen har kommit åt dig med så här skarp kritik eller kommentar, eller förstår du hur jag menar? Ja, det är ju klart att det är människor som har sagt det. Så är det. Så att det verkligen känns också liksom. Alltså, man är ingen mer än människa. Alla vill ju helst, det har varit jättetrevligt om alla sa vad bra du, duktig du är. Men så fungerar det inte. Så att så länge du kan titta dig i spegeln och att du har gjort allt du kan, så kan man inte göra så mycket mer. Men det är klart att även jag blir sårad av vissa saker, absolut. Vi har ju en del lyssnarfrågor, och vi kommer hamna tillbaka i ämnet 2012, och det är ju inte konstigt, för det är ju någonting som många undrar väldigt mycket om, såklart. Vi börjar på Instagram. Skogslasse kallar jag honom. Ja, gör det. Vilken värvning som man själv gjorde som sportchef är han mest nöjd med? Emotionellt så finns det ju alltid olika som kanske är mer. Och 2006, när jag precis började som sportchef och var ganska ensam i organisationen förhållandevis mot vad organisationen såg ut sen. God hjälp av många härliga medarbetare då också. Men det var när jag åkte till Island ett antal gånger och kollade på Ragnar Sigurdsson, och man åker till Fylkir och tittar på en typ division 3-arena, och så är det en kille med lite mer hår än man hade förut som sprang där bak, och så ska du värdera om han är bra eller inte. Den värvningen blev ju lite speciell för min del naturligtvis. Och du vet, han kom ju också hit, och så fick han ju höra då, jag vet att när han lämnade IFK, så fick han ju då höra av sina lagkamrater så här, att när du kom, fan vad kast du var då. Ja, fast det... Ja, precis, fast det var han inte. Det var han inte. Men han var en blyg kille, ja. Jämförelsevis. Han är inte så blyg längre, men då var det ju en liten, inte så liten, men en blyg kille från, från Island som ville väl. Och... Men vad såg du honom då? Han var snabb och han var spänstig. Framförallt i det. Och sen tillräckligt bra spelare med fötterna. Men det, åker du till Island och kollar de här matcherna, så är det inte så enkelt att se. Nej, det blåser och det är inte så enkelt att spela. Jag såg han i en U21-match mot Italien där han gjorde väldigt väl för sig också. Peter Andersson ställde en fråga på Twitter. Hur kunde Mild gå all in på dyra spelare som Ali Gerba, Pärlan, Gersik och Malik Mané? Det är en ganska öppen fråga. Ja, det är en ganska öppen fråga. Det är ju spelare som har värvats till Blåvitt under din tid som sportchef som inte har lyckats nå vidare. Så kan vi väl sammanfatta dem. Ja, det kan man absolut sammanfatta. Men vi kan väl prata lite om varje spelare, för det här är sånt som folk tycker är intressant. Ali Gerba är väl en av de första större värvningarna. Ja, han tog vi 2006. Alla värvningar 2006... Absolut inte skylla ifrån mig eller på något sånt där. Men alla värvningar till 2006 var ju redan klara i princip. Alltså, det var en förhandling om ekonomi möjligtvis, men det var ingen förhandling om eller vilka som skulle komma. Jag tog ju över där och hjälpte till. Och alla de värvningarna som kom till 2006, det var ju innan min del. Så jag kan inte ta åt mig äran av Thomas Olsson och Jonas Wallerstedt eller något sånt där. Utan det var Mats Persson och de som gjorde så pass bra värvningar. Sen Ali Gerba då blir ju inte lika succéfylld som de andra två har pratat om där. Han var en av de värvningarna. Ja, absolut. Ja. Men tänk vad bra vilka värvningar han gjorde med Wallerstedt och Thomas Olsson för oss. Det var ju bra. Absolut. Ali Gerba däremot, det finns en rolig side story där, för han var väl klar för AIK, va? I stort sett. Och presenterad på deras hemsida till och med. Massa, det har jag faktiskt ingen koll på. Om han var det. Men det måste du väl ha koll på? Nej, inte att han var presenterad för AIK. Var det? Ja, det sjöngs till och med en ramsa. Han kom från Kanada. Han blåste gnagarna. Jasså? Ja. Oh, fan. Ja, jag har missat. Ja, dementi. Det är okej. När vi ändå är inne på snabbt sidospår direkt sen, ja. När vi är inne på presenterad på hemsidan. Den presskonferensen där med Lasse Wiberg när du presenterar honom. Och jag tror det är Marcus Vilkan som ställer frågan. Är David Moberg Karlsson såld till Sunderland? Och så säger du, nej det är han inte. Och så säger Marcus, men det står på er hemsida. Vem gick då och hängde direkt efter det? Du, det fan vad vilken jävla koll ni har. Alltså, ja, det har jag förträngt, men när du tar upp det så var ju nästan kalla kårar med en gång. Vem av någon är det ju som jag... Någon var det jag som hängde. Men det var, jag kommer inte ihåg vem det var. Om det, Andrej var ju ansvarig för de bitarna. Så möjligt att jag skällde ut honom då kanske. Han kan ta det. Ja, herregud. Jag berömt han här nu också. Så att det är möjligtvis att det var han då. Vad kände du just i den stunden? Fick du då blir man ju tokig. För det var ju en extremt taskig kommunikation i så fall. Ett så kallat sjunka genom golvet moment. Ja, det var det ju i så fall. Det hade jag förträngt liksom. Så kommer ni ta upp det. Jag vet att vi gick lite händelserna. Alltså vi gick lite långt fram här nu, men nu var vi inne på temat att presentera spelare. Exakt. Fortsätt gå tillbaka till sorgåret nu. Det goda var att han var inte klar. Nej, så illa var det kanske också. Han var inte klar. Och det, då men han blev ju klar. Sandler var inte så nöjda då kanske. Men han blev ju klar, men han var inte klar. Det är så kallade kommunikationsproblem. Ja, exakt. När vi pratar om Pärlan, Per Eriksson då, det är väl han som värvades som en tänkt ersättare till Pontus Wernbloom någonstans där. Ja, det stämmer. Och han värvas som Gais för hur många miljoner? Ja, det vet väl Håkan. Ja, det Patrik, vet du vet också. Siffrorna säger väl runt 7 miljoner. Sen om det stämmer eller inte, det kommer ju inte Håkan säga. Det stämmer inte riktigt. Nej, det är alltid så här 6,995. Men det var, han var ju en dyr värvning, absolut. Och en spelare som aldrig lyckades i Blåvitt, och han har varit i väldigt många klubbar. Ja. Mest spelaren i Allsvenskan, va? Han har varit i alla flesta allsvenska klubbar av alla genom tiden. Ja. Och det som såklart inte sticker i ögonen, men som stör många, att man tycker väl att man räddade Gais ekonomin genom att köpa honom. Ja, det var ju kanske inte riktigt därför man försökte värva honom. Nej, det får vi ändå utgå från. Nej, men den analysen hade vi gjort och jobbat också. Vi skulle försöka hitta någon som skulle kunna ta, på tal om att hitta en spelidé då, som skulle kunna ta över Pontus Wernbloms roll lite grann där då. Men, nej, det var väldigt mycket snack om Wernbloom-rollen. Alltså ja, någon det sorts var det. Power absolut. Offensiv mittfältare. Ja, man hade Tobbe också som en annan typ av spelare och spelare uppe, eller om man hade Robin Söder eller något så behövde man kanske något lite mer fysiskt. Men nej, tyvärr en fantastisk bra kille på alla sätt som försökte, men jag tror att det blev ganska en kille från Deje som det blev nog ganska tufft för honom, dels från både IFK-supportrar och även Gais-supportrar som man kanske inte klarar av fullt ut. Det finns en hel del uppgifter på också att det blev inte särskilt bra sämja i omklädningsrummet när han kom till klubben, för att det var fanns spelare som kände att han kom in och kostade mycket pengar. Och förstår du min fråga? Ja, absolut, jag förstår din fråga. Den har jag faktiskt inte hört förut om det skulle ha med det att göra. Men sen är det är inget stick under stolen med. Spelar du elitidrott i ett fotbollslag så får du respekt om du gör bra ifrån dig. Gör du inte bra ifrån dig så får du inte samma respekt. Jag vet så det han lyckades inte, så att han kanske inte fick samma respekt i omklädningsrummet. Men därmed inte sagt att det är något fel på Per eller något sånt där. Jag tror att alla kan gå god för att det är en jättebra kille. Sen är det ju så, det är ju unga killar vi har att göra med hela tiden. Så är det, för jag vet, det finns ju ett gammalt klipp, jag tror på Bara Ben, som ligger uppe från ner på träningsläger och Per ganska precis anslutit. Och han var ju väldigt duktig på att kasta långa inkast. Och han drar ett inkast under träningen då. Man hör nästan ironiskt från spelarna: bra Per, nu går du rätt in i startelvan liksom. Har du varit med om situationer där spelare frys, alltså blir utfrysna ganska tidigt? Det är klart att jag också varit med när spelare har kommit, även man själv har spelat då, som inte, och nu vill jag definitivt inte ha in Per i den, eller göra en jämförelse, men det är klart att man har varit med om med spelare som man inte tycker har hållit måttet. Det är svårare för den individen att komma in, men det är ju en tuff verklighet. Sen så måste man alltid behandla alla människor med stor respekt. Men när du väl är där ute på plan så är det en helt annan femma. Men vid sidan om ska du inte ha någon betydelse på det sättet. Nej. Men det är ju du också. Sen finns det ju, alla människor är olika. Ja, men så är det ju. Men du har ju ingen rätt att behandla någon dåligt. Alltså jag var nog mycket tuffare som spelare än vad jag var som... När man blir ledare så blir det en annan sak. Alla ska må bra, och det har ingen betydelse om du är bra eller dåligt ifrån dig på plan. Alla ska vara välkomna i, om du nu är, som det här fallet var IFK Göteborg. Sen så får man räkna med att når du inte den framgången eller har de prestationerna i laget som de övriga tycker, så får du inte samma respekt. Det är bara fakta. Hur viktig är lönen för hierarkin i omklädningsrummet? Alltså det är ju alltid någonting där man hela tiden diskuterar. Spelarna diskuterar, man har gjort det i alla urminnes tider. Så det är klart att alla vill ha så bra lön som möjligt. De har koll på varandra, man tror. Mer eller mindre. Människor har en tendens att ha väldigt svårt att hålla tyst om vad man tjänar. Så är de har det också en tendens som att vässa lite, va? Vad sa du? De har också en tendens att vässa den. Ja, men så är det ju liksom, som inte alltid är sant. Visst är det så. Sen så, jag tror att det är viktigt. Jag skulle ju aldrig gå ut och kommentera någons lön, eller inte ens de andra spelarna. Men man måste kunna motivera varför man har tagit de besluten och gett den individen den betalningen som är, för du får ju det tillbaka i nästa förhandling med andra spelare. Nordin Gersik satt i, jag tror det var programmet Ekvall versus Lund, och berättade att han aldrig skulle gå till IFK Göteborg för att det var en sån klubb som inte spelade sån fotboll som han stod för. Och något halvår senare så satt han på Kamratgården och var 4 år. Och var det får man säga jävligt skön kille. Ja, gud ja. Men han slog aldrig igenom, så att säga, på planen i IFK Göteborg. Nej. Hur resonerade ni först i värvningen? Nej, det var samma där. Man också en roll central på mitten. Man ville ha en spelare som är bra att hålla i bollen och fördela. Och kanske kunde lugna ner det någon gång och ta intelligenta beslut med bollen. Vad är det jakten kan på den här Stefan Ren-rollen inom situationstecken som folk alltid vill ha? Ja, precis. Ingen har hittat någonsin efter honom. Nej, men visst. Så kan det väl vara lite grann. Och så var ju konkurrenssituationen jäkligt tuff. Så att, i och med att inte vi fick den utdelningen, den framgången som blev, så förr eller senare så blev det ju byte. Och det är samma där. Det är ruskigt intressant med att det är en sak att spela i en annan förening och göra det väl, och sen är det där du kanske inte behöver prestera varje dag. Kommer du till IFK så är det under luppen och det är varje match som gäller. Alla löser inte det. Och i det här fallet så gick det inte så väl för Nordin heller. Men också en kille som kör och gjorde väl ifrån sig, och även om han inte fick spela så var han hela tiden där och försökte. Han försökte alltid göra sitt bästa. Så att... Det finns ju också en historik, eller vad man ska säga, som Nordin själv har pratat om med ett spelmissbruk och sådär. Märkte ni av det under tiden snabbt, att ja, det något som inte stämmer? Ja, det gick ganska snabbt. Inte med en gång, absolut inte. Nej. Men det tog inte så lång tid innan man insåg att det är något som inte stämde, vilket jag aldrig skulle diskutera, men i och med att han har själv varit ute och pratat, ja, men precis, därför jag tog upp det. Ja, så märkte vi ganska snabbt att det var något som inte var helt, stämde helt perfekt. Är det en dealbreaker, om man säger, i hans blåvitt karriär, tror du att... Klart, alltså, du sitter med hela den situationen som var 2012, och du har ganska stor press på dig, och så sitter du med andra problem vid sidan om också. Det är klassiskt på något sätt att till slut så tar energin slut och man orkar inte. Det är inga jättebra förutsättningar för att lyckas. Nej, med elitidrott. Det är det inte. Men jag tyckte att han skötte det väldigt bra. Ja. Hur går scoutingen till på de här två spelarna, Pärlan och Ogersik? Alla våra spelare egentligen, så har vi ju en scouting. Då hade inte Pärlan kanske, hade inte, men då vi hade ju inte, när Olle började riktigt, men i alla fall när Norrland kom så hade ju Olle börjat. Och ofta är det så att Olle Sultan, ja. Ofta så har vi ju ganska bra koll på nordiska spelarna liksom, och vi hade ju Y-Scout också, vi kan ju titta på alla, så det var ju inga konstigt. Men ofta så går det till så att Olle ut och tittar, och sen så åker tränare, och sen så åker jag också, och så tar man ett gemensamt beslut att skulle den här personen kunna passa in i vårt sätt att spela, och så tar vi det beslutet tillsammans. Ska vi göra en klassisk övergång då till, var det precis den processen man gjorde i fallet Malik Mané? Ja, men absolut, det gjorde man. Olle hade följt upp Malik Mané och tyckte att det var en bra spelare. Jag var där och tittade. Det var ju så där också med i början av året så Tobbe försvann ju, och så hade vi ju Vibe, Gustav Engvall, Hannes Stille. Och man tyckte kanske inte att kommer det räcka? Man ville ha in en spelare till. Så det blev ganska sent på året. Man tog Malik Mané, så att Stare han inte åka och se honom live, men Olle har ju sett han och jag har sett. För det var väl nästan, det var i stort sett det sista du gjorde, va? Ja, och det var väl nästan så här dagen innan transferfönstret stängdes. Ja, det var inte långt innan. Och det pratades lite då om att det potentiellt var en panikvärvning. Nej, det ska jag inte säga. Men vi hade diskussioner. Alltså, det går ju till på ett sånt här sätt att när man tar en spelare. Ibland känns det som att många har författade meningar på hur det går till. Att det är typ en enskild individ, vem det nu än är, som köper spelare. Det vore extremt ointelligent, vill jag påstå. Utan det går till på det sättet att man har en scout som är ute och tittar, eller man får tips av någon agent, och så åker scouten dit, och så åker tränaren dit och tittar, så åker sportchefen dit och tittar, och sen så hade vi ett fotbollsutskott där man diskuterade ekonomi då, hur, så här ser det ut, och truppen har den här besättningen, vi skulle behöva en ny forward, vad säger ni om det, etc. Och så tar man beslut efter det. Men om man ska titta nu på de här tre sista i alla fall, så om vi ska kategorisera dem som floppvärvningar, eller om du förstår vad jag menar med, ja, det. Det är spelare som inte presterade det vi hoppades på i IFK Göteborg. Per Eriksson, Nordin Gerzic och Malik Mané. Jag tycker mig kanske framförallt i de två senaste fallen då se att det kanske inte är spelet på planen framförallt som fallerar, utan det är någonting i spelarens karaktär och vilja och psyke som inte funkar hela vägen. Ja, men så kan är det. Är det tillfälligheter? Men, för det förvånar mig lite när det är du som är sportchef. För du är mister karaktär på något sätt för mig. Förstår du hur jag menar? Nej, inte riktigt. Jag förstår hur du menar, att man skulle bara ha karaktärspelare på det sättet. Men att man i alla fall skulle upp upptäcka kanske att fan, det här är något, en kille som inte, Malik, som inte kan fixa det liksom. Malik Mané visste vi mycket väl om att det här kan vara struligt. Mm. Men det är ju ett beslut man tar. Klarar vi av det här eller klarar vi inte av det? Och då försöker man också göra en del åtgärder för att det ska fungera. Det gjorde det uppenbarligen inte. Men det är ju alltid så med vissa spelare att du behöver ha tålamod och du behöver ha extra hjälp för att det här ska fungera. Och då behöver man sätta in lite extra resurser för det. Så att, men uppenbarligen så hjälpte inte det. Jag slutade ganska snabbt där, så jag var inte med. Så jag kan inte uttala mig om vad som hände sen, varför han inte... Hur man hanterade spelaren. Nej, det kan inte jag svara på. Det vet inte jag. Så det vet jag inte. För norska tips till oss har ju sagt att han mer eller mindre i den gamla klubben att han fick lön portionerat ut på i små delar liksom, så att han inte skulle bränna dem. Det fick han IFK också. Det fick han IFK också, ja. Så det var ingen annan. Och Jonas Olsson hade ju haft honom i Sogndal. Så det var också liksom en garant för vad det var för typ av individ och hur man skulle hantera det. Det är väl också signifikativt att se att det är spelare som kommer från mindre klubbar till storklubben IFK Göteborg. Och då är det svårt att hantera det. Alltså, det är och det är inte bara i Blåvitt som det är så. Men det är ju ett specifikt fall du tar upp där. Men visst är det så. Mm. Och så har det varit genom alla år att... Det är en sak att spela i Västra Frölunda och göra en bra match på tredje match. Det är en helt annan sak att spela i IFK Göteborg som har ambitioner att vinna varenda match och vinna SM-guld etc. Det är inte alls samma sak. Och vissa klarar ju det bra och vissa klarar det mindre bra. Och det är därför också liksom hela vilka spelare man ska ta, och man uppfostrar egna spelarakademin också och lära sig de här ingredienserna med att vinna är viktigt. En annan sån spelare som du pratar en del om, det är ju Mattias Ranieri när det gäller karaktär då. Det är ju en spelare som inte riktigt fick det att funka i IFK, men sen till och med har spelat i landslag och haft en utlandskarriär då. Vad var det man gjorde fel så att säga inom situationstecken med den spelaren? Jag tror man gjorde all rätt med Mattias Ranieri, man kanske inte inser det själv, man gjorde all rätt med honom. Och mycket tack vare IFK och ledarna som var i IFK och satte den standarden som var där, gjorde att han senare kanske fattade vad det innebar att vara professionell fotbollsspelare. För det känns som han ofta är liksom lite bitter till och med när han pratar om tiden i Blåvitt. Jag tycker han ska vara riktigt nöjd över tiden i Blåvitt, för det fostrar han och förstå vad det innebär. Men så samtidigt så vill man ju inte, man vill ju inte vara en skola som lär dem hur de bör vara och när de gör misstaget så rättar de till det någon annanstans. Hur många fall är det då? Så det är ju en vald sanning i så fall. Så att tyvärr så blev det så med Mattias. Jag bara gratulerar honom. Jag tycker han har gjort det väldigt bra i de föreningarna som han har varit i och att han har verkligen tagit steget. Och från där han kom så har han gjort det jättebra. Men IFK ska han nog tacka mer än vad han gör. Vi är inne på de jobbiga och hårda frågorna här nu. Pobnelu frågar oss på Instagram. Hur ser Håkan på påståendet att han till stor del genom Real Blåvitt 2012 är ansvarig för den dåliga ekonomin? Det känns ju ganska spekulativt som fråga kanske. Men... Ja, alltså det har jag ju noterat att så är fallet. Att... Så går snacket, menar du? Att snacket går så. Ja, det kan väl störa mig faktiskt lite grann, måste jag väl erkänna. 2006, när vi började, så hade vi i princip inte en krona. 2014, när vi hade hållit på i 8 år eller något sånt där, så hade vi nog ett eget kapital på 22 miljoner eller något. Man hade byggt ett nytt Kamratgården och man höll på med Prioritet Serneke Arena. Så det hade hänt ganska mycket och... Prioritet hade kommit in som sponsor och lyft en grej också. Det ja. Också. Och det kan ju inte jag ta åt mig något åt. Men det får ju marknad och försäljning som gjorde ett gott jobb där. Men vi var ju team som jobbade med frågorna. Jag tror aldrig under tiden vi höll på att vi missade en budget. Jag tror aldrig vi har missat en budget när det gäller sporten överhuvudtaget något år. Var börjar det? Däremot så missade vi våra sportsliga mål ett antal år. Mm. Det är väl också något som grämer otroligt mycket. Man kan väl säga att vi var ungefär 10 finaler som hade möjlighet antingen vinna SM-guld eller vinna Svenska kuppen eller vinna Superkuppen. Och vi vann bara 4. Det är grymt irriterande. Men om man tittar på de finansiella frågorna så gjorde vi väl ifrån oss om man tittar på förutsättningarna och var vi kom ifrån. Och än en gång, vi missade inte en budget någon gång. Du tycker alltså inte riktigt att det här påståendet att ekonomin havererade totalt 2012 så att säga, att inte det stämmer? Nej, det tycker jag inte. Alla satsningar som gjordes fanns ju inom budget naturligtvis. Och vi gjorde ju inget extraordinärt om inte det hade fungerat. Sen så är det när man gör de här extraordinära satsningarna som det kanske var, som det kanske såg ut som utifrån, att man köpte spelare kors och tvärs. Så var det ju inte. Det var ju ganska många spelare som inte hade något avtal, som vi inte behövde betala någon övergångssumma för. Och sen när man ytterligare en parameter i det hela, när man väl satsar också, så gäller det ju att ha värde i truppen, vilket man också så hade. Så skulle det inte gå som man har velat, så får man ju också se till att man har kanske ett visst antal kontrakt som går ut, som man skulle kunna kanske ta bort till nästa år som kommer. Man behöver också ha spelare som jag sa har ett värde som man kanske kan sälja, så att man kan rädda upp de här satsningarna. För satsningar måste du alltid göra, men man hade löst det i alla fall, eller vi löste det i alla fall 2013 utan att behöva sälja några spelare på det sättet. Så det här var inga extraordinära satsningar som på något sätt riskerade framtida ekonomi. Är det lite myt då att säga att här raserades ekonomin? För att det är ju lätt att titta tillbaka på 2012 och se en rad flashiga namn och se att det inte gick så bra och därmed göra liksom 1+1 och där skedde ekonomin. Men du tycker liksom att det som gjordes 2012 är inget som ligger och släpar nu? Nej, det vill jag påstå att 2012 finns det ingenting som sitter och släpar. Det finns ju egentligen inga avtal som skrevs 2012 som finns kvar nu. Så det tycker jag inte definitivt stämmer. Det gör det inte. Och du säger att vi höll oss inom budget. Var budgeten skruvad på ett vettigt sätt? Eller? För ibland så kan man ju sätta en budget i en fantasivärld. Ja, liksom. Nej, men absolut. Men det fanns ju ingen fantasivärld på det sättet. Sen är det ju jättesvårt att sätta en budget om du inte får de sportsliga framgångarna. Alltså, jag vill påstå att vi har varit väldigt duktiga med, hela IFK har varit duktiga med att hantera pengarna på det sättet. Däremot så är det ju, som jag sa, det är ingen fråga att man har misskött budgeten. Det som vi har misslyckats med, om man tar inom sporten, det är att vi nådde inte de resultaten som vi önskade alla gånger. Vi kom 7-3 år. Det är klart att då blir det svårare att få in partner och det blir svårare att få publik kanske till läktarna. Men trots det så var det inte så något år av dem som att vi riskerade ekonomin. Vi hade ett eget kapital och gick vi som mest 4 miljoner back eller något under de här åren. Så att, nej, det håller jag inte med. Balanserade ni också på något sätt genom att sälja spelare? Ja, men så är det. Det finns ingen klubb som vill vara med i toppen som klarar sig på driften. Nej, det går inte. Utan du måste ha sportslig framgång eller så måste du sälja spelare för att en klubb av IFKs dignitet ska gå runt för om du vill satsa med mig i toppen. Var tror du att det började läcka ekonomiskt? Har det att göra med att man inte liksom sätter sportsliga målen eller är det någon vad är det magiska? Alltså fotboll är ju jättesvårt liksom. Det kan ju vara så att man kanske inte får publikintäkter för man gör inte det här hand i hand. Når vi inte de sportsliga målen så kommer det mindre publik och det kanske mindre partner som är intresserade. Det är ju väldigt svårt att sätta de här och veta exakt. Samtidigt så klarade vi av det här för vi sålde ju en massa spelare, vilket är själva en del av själva idén egentligen när man tänker på det, hur IFK jobbar eller har jobbat. Vi har ingen insyn idag. Men det var ju att vi ska vara duktiga på att ta fram spelare som vi kan sälja, som är ute i Europa, som sen vill komma hem till IFK Göteborg. Och det är ju själva grejen att få ihop den här cykeln, att den ska kunna snurra. Den lyckades vi med. Okej, kanske inte mer, men det är en tanke. Och de grupperna som man har pratat om förut, som Oskar Wendt, Marcus Berg eller de här Pont Svärnblom, men vi har ändå haft spelare ute som har vänt tillbaka, som trivs i IFK, som Sebastian Eriksson, Gustav Svensson, Kalle Svensson etc. Niklas Alexandersson kom tillbaka, jag ska inte ta in mig då som en hoppjärka fram och tillbaka, men miljön som finns där uppe där det är extremt familjärt och trevligt och en atmosfär att bli riktigt bra fotbollsspelare, det har man ju sett på ett antal spelare, det har ju fungerat, det var ju själva idén, men det måste man ju krydda med bra spelare utifrån, för man vill ju hela tiden vara med och fighta om de ädlaste medaljerna, och ibland lyckas man, ibland lyckades vi bra, tyvärr tre år när vi kom sjua lyckades vi inte, och det är då blir det ju så att det blir ju ganska turbulent och många har väldigt mycket åsikter, för det är en känslostyrd verksamhet. Du var faktiskt lite inne på det här med den liksom miljön och känslan som fanns uppe på Kamratgården. Vi har träffat på under några gånger när vi har varit där uppe att de sa att det finns en Håkan Mild-anda både på gott och ont där uppe på Kamratgården. Vad är Håkan Mild-andan för någonting? Jag vet inte om någon annan har sagt det. Jag vet faktiskt inte vad det skulle betyda riktigt. Jag får en känsla av att det kanske att vi är en spelargrupp och vi håller tajta skott. Vi jobbar stenhårt inom våran grupp och det är mycket vi mot världen känsla. Förstår du? Ja, jag förstår. Ja. Ja, men den har jag inget emot, för när du väl är där ute så är det ju liksom ett litet krig där du ska slå andra opponenter, då måste det vara tajt, man måste klara av och det ska vara transparent och det ska vara öppet, absolut. Vi var egentligen den enda föreningen ett tag där som tillät att journalisterna kom in i omklädningsrummet direkt efter. För det är det som det är det som i alla fall påstås då, och jag säger jag menar inte att det är du som har sagt att alla ska göra, men det finns kanske också kvar en slutenhet i vissa frågor när man kanske inte ser att hej, nu är det 2018 snart liksom. Vad innebär det, så att jag förstår? Vad innebär det om det är 2018? Vad innebär det? Ja, men att det inte är helt lätt för när man ska göra PR och reklam med vissa spelare, med media, med vissa saker. Sådana saker som ibland kan det uppfattas som lite gammalmodigt. Jag spekulerar här nu. Ja, nej, men absolut. Ja. Det är bara intressant hur du tänker. För jag förstår inte den riktigt om jag ska väl. Du menar att det skulle vara stängt, att man inte fick göra PR eller att bara att spelarna är tråkiga. Så kan man uppfatta det på vissa personer. Ja. Jag tror att det finns en man kan nog kalla det på olika sätt, men det finns en professionalism i och var protektionistisk mot sitt eget i det här fallet, och att man vill fokusera och göra det riktigt bra ute på plan. Sen är det också valda sanningar. När man lägger upp en plan och en struktur på vad man ska vara med för PR-jippo eller vad det är, det har vi aldrig varit något. Vi har aldrig stoppat någonting. Och det som jag sa innan, jag och André har haft många diskussioner om det här. Jag har största respekt för André som drev de här frågorna när det gäller de kommunikativa PR-grejerna. Och vi var absolut inte alltid överens. Men det var professionellt och det var passionerat. Och jag vill påstå att även extremt bra kamratskap, som är tre värdeord som IFK har, tror jag, eller hade. Jag vet inte om de har dem idag, men det var aldrig någon fråga. Jag vill inte påstå att det var absolut inte någon fråga. Man gör valda sanningar, tycker jag, i det fallet. LJ1976 frågar oss på Instagram: vilken är den viktigaste positionen att förstärka inför nästa säsong enligt Håkan? Ja, det beror väl lite på vilka som blir kvar och inte blir kvar. Ja, kanske en forward. Om det försvinner ett par där så kanske man behöver en forward. Man vill alltid ha en forward som gör 15-20 mål, va? Ja, precis. Det är ganska gött att ha i truppen, ja. Så. Jeps 1904 frågar: vem skulle du vilja se som tränare i Blåvitt nästa säsong? Oj, det där tycker jag är jättesvårt, alltså, vem som ska vara tränare nu. Jag tycker inte att det växer inte på trän. Det tycker jag inte. Så att det är en jättesvår fråga. Det har nog nuvarande nuvarande konstellation där uppe på Camp Rock, idag har de mycket bättre koll på dem och jag, så litar på dem. Men om du fick titta, du vet ju ungefär vad det finns för tränare. Vilka tränare finns det i Sverige som du uppskattar? Och säg inte Graham Potter, för det är go-to-svaret liksom. Ja, jag tycker ändå det finns ju många gedigna fotbollstränare, men det är väl också det hur man vill ha det. Jag tror att det finns liksom inga genvägar, det är hårt jobb som gäller, så att jag passar på den. Välj dig själv då. Ja, precis. Nej, jag passar på den, för att jag har inte tillräckligt med insyn liksom på hur man vill ha det. Du säger inte Alexandersson som fan du sa då? För du vet att Alexandersson inte vill träna nu ändå. Nej, precis, men det hade säkert varit bra. Han har säkert varit bra pedagogiskt på alla sätt. Kan du lockas ibland av att så här, fan, nu skulle jag nog vilja haft en fot in igen, för jag hade nog velat styra om den där grejen och det där. Du behöver inte säga vad, men kan du känna så ibland? Ja, men jag är nog lite sån där, fan, om man lagt ner som man lagt ner liksom, så går man vidare. Alltså, men det är väl, kan väl alltid vara så. Att, är man, tycker man något är väldigt intressant, och så är det väl alltid så att man tror att nej, men det där hade varit bättre om man gjort på det sättet. Men oftast så vet ju de som är insatta och inne i smeten mycket bättre. Skulle du anse att du är en supporter till IFK Göteborg? Ja, men det skulle man ju kunna säga. Jag går ju på matcher, inte alla, men de flesta, så går jag ju. Och då klart att jag är på Blåvitt i det läget. Jakob frågar oss på Twitter. Vilka av våra exilspelare tror han kommer tillbaks? Pontus redan till sommaren? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att de har några år kvar där ute. Det kanske är Oskar Wendt som står närmast på tur, kanske. Vi börjar väl känna så här att det här snacket som har gått i många år, att de ska tillbaka till Blåvitt och så vidare, att vi känner nog att det kanske inte blir av överhuvudtaget. Ja, det är det enda vi pratar om när säsongen är död. Ja, men det är väldigt många som hoppas väldigt mycket, men det känns som att klockan börjar ticka ut lite där. Ja, men ju längre tiden går, nu börjar man bli över 30 också, att man vill ju att de som kommer hem, det ska ju vara extremt hungriga också och generera. Så att, men såklart, de vi pratar om där, kan de komma hem om ett par år, så genererar de mycket också, så att då är det ingen fara, men det får inte gå för länge. Men det är ju som du säger, vi har pratat om det länge, när Bjärsmyr kom hem så sa vi det så här, men nu är ju startgottet liksom, och han hann till och med dra igen, så att det har ju pågått i några år nu. Ja, men det är några goa gubbar som sitter på landslagsspel till och med. Ja, ja gud ja, det tänkte vi på senaste landslagsmatchen som var här. Du har ju fått mycket kritik här från våra lyssnare gällande tidiga värvningar. Men om vi såg på bara här om veckan här nu, så hade vi 4 stycken spelare med IFK Göteborgs anknytning på plan samtidigt. Det var ju Ludvig Augustinsson, det var Jakob Johansson, Gustav Svensson och Marcus Berg. Från din tid så att säga. Allihopa. Från din tid som sportchef. Värmde det lite i hjärtat då när du satt där och kommenterade hos Radiosporten? Jag är alltid glad när killarna gör väl ifrån sig och gör det bra. Och så är det ju. Jag tar inte det speciellt hårt. Man kan ta ut 4 spelare som floppar, så kan man ta ut 4 spelare som har gått fantastiskt bra. Men ändå 4 samtidigt, ja, i landslaget i kvalmatch till VM. Ju, nej, men det är ju jättebra. Absolut, och det är ju killar som har Marcus Berg, så var det ju, det var ju definitivt en supertalangfull. Det var inte så, några år innan det, så var, jag tror han var på väg till Västerås till och med, så det går fort åt andra hållet. Du kunde ju lika gärna gå till United. Ja, och precis. Benfica direkt. Nej, men att han har lyckats, han är ju en naturlig målskytt. Ludvig Augustinsson är ju superproffs. Jakob Johansson, tryggheten själv. Från Trollhättan. Ja, precis. Och Gustav Svensson har ju jobbat sig till den nivån. Med också gediget tränande och göra en rollacceptans. Och han vet vad han är bra på, han gör det. Så att det är kul. Det är kul att se dem. Valdemar Dejby frågar på Instagram. Kan han tänka sig en comeback som sportchef i Blåvitt, får väl förutsätta att han menar då? Nej, det är inte aktuellt. Så om de ringer dig och säger att du, nu behöver vi det här, nu, vi behöver att du kommer och vänder skutan, då tänker du nej, det här gör jag inte. Nej, det är inte som sportchef har jag inte gjort det. Som? Då skulle det vara något annat i så fall. Jag säger absolut inte att det är aktuellt, men då är jag nog mer intresserad av annat. Jag skulle inte bara gå in som sportchef igen. Det har jag gjort nu. Håkan har lärt sig andra affärer nu. Vill du in i det sportsliga eller det administrativa? Jag har ingen ambition alls att komma in i något sportsligt med. Men om du ställer frågan på ett sånt sätt, om man skulle kunna, om det var någon position som var intressant, ja, det skulle vara några andra positioner i så fall som skulle vara intressant. Men inte sportchef. Inte sportchef. Då kan vi döda det, ja, det ryktet eller vad. Du drar jag en till här då. Våra ungdomar är för jävla slöa. Vi behöver någon som kommer att visa dem lite jävlar anamma. Kan du ta U21-laget? jag har inte utbildningen, så jag får inte göra det här laget. Nästa fråga är ju faktiskt också då, hur sugen är Håkan på att ta över tränarjobbet? Frågar Mikael Alfelt här. Ibland kan man nästan känna att folk inte riktigt sätter sig in i vad det skulle innebära. Säg att du nu skulle vilja vara tränare nu, då hade du ju inte jobbat på Radiosporten och sålt glass kanske. Nej, det hade jag inte gjort. Då hade man ju gått utbildningar för att bli tränare. Vem som helst kan ju inte bli tränare bara i ett lag, utan du måste ju ha gjort utbildningarna. Man kan ju kanske förenkla och generalisera lite för mycket ibland. Han har spelat i Blåvitt, han kan vara tränare, ja, imorgon precis. Liksom. Nej, lite det... som tyvärr Pontus Farnor gjorde med Niklas Alexandersson. Ja, det krävs sin man eller kvinna för att bli det. Jag tänkte vi skulle avsluta med en fråga, eller det kanske inte så mycket fråga, från Björn Vikander som är väldigt frekvent i våra sociala medier. Men vi gillar Björn. Ja, absolut. Han har också en björn som är sån avatar, så det passar väldigt bra. Han skriver så här: jag vill tacka Håkan Mild för allt han har gjort och gör för IFK Göteborg, både på plan och utanför. En som offrat sig själv för laget många gånger. Det var fint. Ja, det tycker jag. Ja. Håkan bara titta på Jocke. Nej, det var ju absolut, det var ju jättesnällt sagt. Hur hanterar du beröm? Jag är nog bättre på kritik. Negativ kritik. Det kan man också möta upp, då kan man svara och man kan berätta varför man har gjort saker och motivera. Men den positiva kritiken, jag vet inte fan hur man ska hantera det riktigt. Man får säga tack så mycket. Det har lärt mig. Kul att man kunde bidra med någonting. Ja, men nej, har min fru lärt sig. Jag vill bara säga tack. Ja, absolut. Tack så mycket. Ska vi rappa ihop den här lite röriga podden den här veckan nu då, Jocke? Ja, men det gör vi. Och vi gör väl det också genom att tacka våran sponsor, Design at Work. Ja, tack så mycket. Gå in på Design at Work på Facebook och var med i våran tävling om att få göra vad du vill på Design at Works hemsida för 2000 kronor samt ett årskort på IFK Göteborg 2018. Man ska gilla sidan och hitta den produkt man hade velat göra på Design at Works hemsida. Och vad passar väl bättre än att gå ut på musik från en artist från Trollhättan som till och med sjunger om fabriken där de tillverkade Håkan Milds Saab 9000 Aero som han köpte för sin första proffslön. Precis, Little Willie John, den måste vi lyssna på. Precis. Tack för att du var med, Håkan. Tack själva. Jag var 20 år gammal, hon var en evighet. Hon lärde mig leva och gråta, hon lärde mig allt jag vet. Men folk i stan där jag bodde sa hon var sjuk eller så, att hon var missanpassad. Men hon var för stolt för att höra på. Hon bodde på fel sida älven i en nedlagd mjölkbutik. Jag var hennes unge älskare från Starbuckas bilfabrik. Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67. Hon sa vi kör hela natten för jag vill se var alla vägar tar slut. Åh, låt mig höra den en sista gång, spela hennes älsklingssång med Little Willie John. För min själ som ett långsamt farväl, spela upp en sorgsen sång med Little Willie John. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.